maximă nu va trece de 9 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Puterea de la București adoptă ordonanța de urgență care modifică legile justiției la doar o zi de la criticile formulate de Comisia Europeană. La momentul votului, deputatul PSD Florin Iordache a făcut un gest obscen spre zona ocupată în sala de parlamentari opoziției. Vrem un parlament care să ia propriile decizii potrivit Constituției și nu potrivit presiunii pe care o pun unii și alții. Ministrul Justiției dă de înțeles că nu va pune în practică solicitările adresate Bucureștiului de Comisia Europeană în raportul de monitorizare asupra justiției. Mari semne de întrebare cu privire la faptul că în recomandare, în mecanismul ăsta, să ni se spună suspendați aplicarea legilor, este cam mult. A fost grevă de avertisment în această dimineață la metrou, între orele 4 și 6, sindicaliștii amenință cu greva generală lunea viitoare. Există o șansă foarte mare ca metroul să nu meargă începând de luni? Cu siguranță. Eu spun că acolo se ajunge. Și guvernul de la Londra și-a dat acordul pentru Brexit, document încheiat cu Uniunea Europeană. We will take back control of our borders, our laws and our money. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O singură zi distanță de criticile formulate în recentul raport MCV al Comisiei Europene și de rezoluția votată în Parlamentul European și puterea de la București adoptă ordonanța de urgență care modifică legile justiției. Documentul a fost votat ieri de plenul Camerei Deputaților. Ana Stanciu. Puterea și opoziția continuă să vadă diferit înființarea secției speciale pentru investigarea procurorilor și judecătorilor. Aleșii puterii spun că magistrații vor scăpa de presiuni politice. În schimb, PNL și USR susțin că se creează falsa impresie că numărul magistraților care comit infracțiuni este foarte mare. Gesturi obscene s-au făcut ieri de la tribuna Camerei Deputaților, aplaudate de parlamentarii puterii. Protagonistul a fost deputatul PSD Florin Iordache, iar momentul, votul pentru controversata ordonanță care schimbă legile justiției. Președintele Comisiei Speciale, care a validat ordonanța fără a ține cont de observațiile Comisiei de la Veneția, a explicat de ce secția specială pentru anchetarea magistraților rămâne. Vreți în continuare DNA-ul să pună presiune și vreți în continuare DNA-ul să gestioneze viața din România? Este josnic să nu apărați România! România în acest moment este sub presiune pentru că vrem să fim independenți, pentru că vrem un parlament care să ia propriile decizii potrivit Constituției și nu potrivit presiunii pe care o pun unii și alții. Vrem o țară independentă, vrem să ne conducem noi, vrem ca parlamentul să fie cel care ia decizii. La finalul discursului a făcut un gest obscen spre zona ocupată în sală de parlamentari opoziției. Replica a venit de la Stelian Ion, deputat al USR. Chemați la ordine colegii care săvârșesc gesturi obscene, care înjură, care au atitudine necorespunzătoare în Parlamentul României, președintele secției speciale de unificare, sistematizare a legislației justiției tocmai a proferat gesturi obscene de la această tribună a Parlamentului către colegii parlamentari ai României. Deci acele gesturi obscene, domnule Florin Iordache, nu ni le arătați nouă, le arătați românilor. Ordonanța 92 merge mai departe la Senat pentru votul final. A trecut de votul deputaților și proiectul care introduce executarea la domiciliu a condamnărilor de până într-un an de închisoare. Excepție fac sentințele pentru fapte comise cu violență. Opoziția va contesta legea la Curtea Constituțională. De asemenea, Camera Deputaților a dat undă verde și legii pentru desecretizarea tuturor protocoalelor semnate între instituții ale statului pe de-o parte și serviciile de informații și parchete de cealaltă parte. Este legea care le va permite celor condamnați să ceară revizuirea sentințelor definitive. Liberalii anunță că o vor contesta și pe aceasta la Curtea Constituțională. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăricianu. Propunerea legislativă vizează declasificarea hotărârii CSAT numărul 17 din 2005 privind combaterea corupției, fraudei și spălării banilor, precum și a tuturor documentelor care conțin informații clasificate în baza acesteia. Potrivit juriștilor, dacă această lege va intra în vigoare, toți cei condamnați pe baza interceptărilor sau filajelor, indiferent că este vorba de dosare de omor, violență, crimă organizată sau corupție, ar putea putea cere revizuirea în instanțe. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Iar ministrul Justiției dădea de înțeles că nu va pune în practică solicitările adresate României de Comisia Europeană în raportul de monitorizare asupra justiției. Raportul MCV cere, între altele, suspendarea imediată a aplicării legilor justiției și a revizuirii codurilor penale. Întrebat, Tudorel Toader a sugerat că nu va relua procedura de numire a unui procuror șef la DNA. Motivul, raportul MCV ar fi depășit limitele stabilite la momentul aderării României la Uniunea Europeană. Am mari semne de întrebare cu privire la faptul că în recomandare, în mecanismul ăsta, să ni se spună suspendați aplicarea legilor, să ni se spună suspendați procedură de revocare, să ni se spună opriți un proces de legiferare. Este cam mult și iese din tiparul acestui MCV. Și cum unii reprezentanți ai PSD au propus ca România să conteste raportul MCV la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ministrul Tudorel Toader a fost întrebat dacă va reprezenta țara noastră într-un astfel de proces. Întâi să vedem dacă, să vedem motivele și dacă voi fi eu ministru justiției la momentul acela și mi se va cere, sigur, voi reprezenta. În tot acest timp, Parlamentul European cere Comisiei Europene să înființeze un mecanism pentru protejarea democrației în fiecare țară din blocul comunitar, un fel de MCV pentru toată lumea. Eurodeputații au ajuns la concluzia că articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene s-a dovedit ineficient în lupta cu eventuale încălcări ale valorilor europene. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. A fost grevă de avertisment în această dimineață la metrou. Între orele 4 și 6, trenurile au plecat cu întârziere. Dacă nu vor ajunge la un consens cu Ministerul Transporturilor, după negocierile din această săptămână, sindicaliștii de la Metrorex amenință cu greva generală lunea viitoare. De cealaltă parte, ministrul Lucian Șova a acuzat pe liderii de sindicat că urmăresc propriile interese. Ministrul spune că nu va accepta majorarea salariilor cu 42%, așa cum au cerut sindicaliștii. Dacă ar face asta, prețul călătoriei cu metroul ar crește. Metroul București nu a fost construit pentru bunăstarea câtorva din liderii sindicatului care de mai bine de 20 de ani conduc sindicatul Metrorex și negociază în numele a mii de angajați ai acestuia, întotdeauna însă având în vedere și propriile lor interese. Această grevă nu este pentru bunăstarea muncitorilor de la Metrorex. Această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comercianții din stațiile de metrou. Mai mult, Lucian Șova a precizat că în ultimii ani salariile de la metrou au tot crescut. Revendicarea a fost creșterea salariului cu 42%. În aceste condiții, nici la concilierea pe care administrația Metrorex a avut-o la ITM cu reprezentanții sindicatului, aceștia nu au acceptat niciun fel de reducere a procentului. În ultimii 4 ani, creșterea salarială la nivelul Metrorex a fost după cum urmează. În 2015 de 9%, în 2016 de 12%, în 2017 de 21%, iar astăzi, în 2018, ar trebui să negociem o creștere salarială de 42%. Cel mai probabil se va ajunge la grevă generală, spune aseară pentru Europa FM liderul de sindicat Ion Rădoi. Cum adică când negociezi un procent nu se aplică salariaților? Cum poți să spui că nu negociem pentru oameni? Dar pentru cine negociem noi? Eu sunt lider de 29 de ani. Deci, practic, chiar dacă toate cerințele vor fi acceptate, nu ar avea niciun impact asupra călătorilor. Nu are o legătură asupra tarifului. Am auzit și eu prostiile astea. Deci, nici o legătură. Există o șansă foarte mare ca metroul să nu meargă începând de luni? Cu siguranță. Mai ales ținând cont de poziția acestui individ, eu spun că acolo se ajunge. Societatea de Transport București, fosta RATB, a scos pe traseu tramvaiele, trulei, buzele și autobuzele începând cu ora 4 dimineața. Ne pregătim pentru un episod de iarnă până la acest final de săptămână. În următoarele zile, temperaturile vor fi cu 8 grade mai mici față de cele normale la munte. Din această noapte, la altitudini mari, va apărea ninsoarea. Romica Jurca de la ANM. Se va depune un strat local mai consistent în Carpații Orientali și Meridional. În cursul nopții de joi spre vineri, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sau acele ninsori din zonele mai joase de relief, le-aș numi mai degrabă pulguieli, ar fi și în zonele mai joase de relief în Moldova și în Dobrogea. Pe parcursul zilei de vineri și în dealurile Olteniei și ale Munteniei, dar și în partea centrală a țării, Mâine, regiunile sudice și de sud-est vor apărea precipitațiile mixte, iar vântul va prinde putere la munte, continuă să ningă și sâmbătă. Maximele în prima zi de weekend nu vor trece de 8 grade, iar dimineața valorile vor fi negative în mare parte din țară. Pe parcursul zilei de sâmbătă, precipitațiile vor rămâne în principal în regiunile sudice și în cele de răsărit, pe arii restrânse, mai ales sub formă de lapuviță sau fulguieli. Vremea va fi rece în toată țara, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice, posibil valori mai mici, undeva la minus 7, minus 9 grade în depresiunile intramontane. Chiar dacă vremea va fi rece pentru această perioadă, precipitațiile nu vor fi însemnate cantitativ. De duminică se așteaptă o ușoară încălzire a vremii. La Londra, cabinetul britanic aprobă proiectul de acord privind Brexitul pe care l-a propus premierul Theresa May după un consiliu de miniștri maraton care a durat câteva ore. Șefa executivului de la Londra a spus că acest proiect este cea mai bună variantă pe care a putut-o negocia. Theresa May a declarat că proiectul de acord privind Brexitul, convenit cu Bruxelles, răspunde votului britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană. Un parlamentar din propriul partid o criticase pe motiv că înțelegerea conține concesii inacceptabile, după cum relatează Anca Simina. Prime Minister! Thank you, Mr. Speaker. This morning I had meetings with ministerial colleagues and others. Luată în derâdere când a anunțat că s-a întâlnit din nou cu membrii cabinetului, Theresa May a continuat prin a insista că Regatul Unit își va recăpăta controlul asupra granițelor, a legislației și a finanțelor. We will take back control of our borders, our laws and our money, leave the common fisheries policy and the common agricultural policy. Astăzi, cel mai probabil, urmează un anunț al guvernului referitor la Brexit. Doamna May trebuie să-și convingă colegii conservatori să accepte acordul negociat îndelung cu Bruxelles. În cazul în care nu se întâmplă astfel, perspectiva unui hard Brexit ieșirea din Uniune fără un acord la 29 martie pare din ce în ce mai probabilă. Unul dintre principalele obstacole reprezintă chestiunea frontierei irlandeze. Niciuna dintre părți nu dorește reintroducerea unei frontiere fizice în insula Irlanda, de teamă de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape 3 decenii de violențe. Bruxelles vrea ca nordul Irlandei, care face parte din Regatul Unit, să rămână în Uniunea Vamală și în Piața Unică Europeană. Cum statutul Irlandei de Nord ar deveni astfel diferit față de celelalte părți ale Marii Britanii, Londra consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a țării. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme închisă astăzi și înrăcire ușoară, va ploua slab în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană vor fi ninsori. Doar în extremitatea vestică și de sud-vest vor fi și intervale cu cer variabil, iar ploile vor fi posibile. Izolat vor fi condiții de polei sau ghețuși, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 5 și 15 grade. O zi cu vreme mohorâtă în capitală, cer acoperit, trecător va ploua, iar temperatura maximă nu va trece de 9 grade. Centralele termice Baxi, calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sport, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Novak Djokovic este primul semifinalist al turneului campionilor. Liderul mondial are 2 victorii în grupă după ce a trecut cu 6-4, 6-1 de Alexander Zverev și nu mai poate rata calificarea. El a profitat și de faptul că John Isner i-a luat un set lui Marin Cilic. Croatul a răsturnat însă rezultatul și l-a învins cu 2-1 pe american, scor 6-7, 6-3, 6-4. Djokovic a câștigat de 5 ori în carieră această competiție și ar putea egala recordul de 6 trofee deținut de Roger Federer. Veteranul elvețian va juca astăzi pentru calificare și are nevoie de o victorie în 2 seturi cu liderul grupei sale, Kevin Anderson, dar depinde și de rezultatul meciului dintre Kei Nishikori și Dominic Thiem. Amintim, japonezul l-a învins pe Federer în prima etapă de la Londra. Steaua a învins-o pe Dinamo în derbiul Ligii Naționale de handbal masculin. Roșalbaștrii s-au impus clar în sala din Chiajna cu 35-30 după ce au condus în permanență. A fost o revanșă pentru finala ediției precedente câștigată de formația din Ștefan cel Mare. Aseară Gabriel Florea a fost cel mai bun stelist cu 10 goluri marcate. În clasament cele două rivale stau prost, Dinamo este a 5-a iar Steaua a 7-a. Lideră e AHC Dobrogea Sud, urmată la 2 puncte de CSM București, care mai are însă de jucat 2 meciuri, și la 5 puncte de Politehnica Timișoara. Campioana României la basket masculin, CSM CSU Oradea, a suferit o nouă înfrângere în FIBA Europe Cup și va părăsi competiția continentală. Vihorenii au fost învinși în arena Antonio Alexe de olandezii de la ZZ Leiden, 76-72, după ce la pauză au fost conduși cu 9 puncte. Cu 4 înfrângeri în 5 etape, Oradea nu mai are nicio șansă de calificare înaintea ultimului meci din grupă, pe care îl va juca săptămâna viitoare în Turcia.